пачутая ад маці і ў хаце. Пры маці я жыў да 13 гадоў і ўвабраў у сябе ейны моўны свет. Каб мая маці вучылася, то была б, мусіць, раменам ралянам. Для мяне рамен ралян самі вытанчаны мастак з тых, што я спазнаў з кніжак. Маці Фрыдрых Наталья Йосіфаўна вучылася толькі 2 гады ў панскім маёнтку. Ну, вучылася я бяру ў двукосе. Гэта быў двор Будзькаўшчына, дзе пазней атабарыўся вайсковы гарадок чырвонай арміі. Разам з некалькімі вясковымі дзяўчатамі туды мая маці хадзіла на урокі да пана. Гэта было тады, калі ўжо выходзіла наша ніва. Сямейныя легенды. Вучыла іх маладая паненка, пляменніца пана Сушынскага. Яна была суханогая, хадзіла з мініятурнай лясачкай, мела варшаўскую адукацыю і была прыжывалкай у багатага дзядзькі, пана Сушынскага. Яйная маці памерла недзе ў пансіянаце ў Вялікапольшчы, а не вельмі дамавіты бацька прыжыўся ў багатых прымаках. Здаецца, паненку звалі Ванда. Яна была вельмі добрая. Ну так, расказвалі мая большая сестра Ліза. Вучыла яна дзяўчат польскай мове, спевам, літаратуры, маляванню і розным умельствам, нават умельству складаць букеты. Вучыла бясплатна. Калі-небудзь дзяўчаты дапамагалі пакаёўкам прыбіраць залі і на пэўныя святы дарылі пану свае падарункі – букеты, вязаныя сурветкі, ягады ў прыбраных кошыках з бантамі. Маці расказвала, што ў іх нават была гульня – пану ягады нясём. Калі пан уцікаў ад бальшавікоў Варшавы, уся вёска плакала. Пані Ванда перад ад'ездам паклікала маміных бацькоў, дала грошы на чаравікі і пакінула свае пісьмовыя прылады, сшыткі і некалькі кніжак, сказаўшы, што на тусі трэба абавязкова вучыцца, бо ў яе добрая галава. Сярод тых кніжак быў і некі самаробны лементар для беларускіх дзяцей, пісаны польскімі літарамі. Маці яго вельмі берагла, надбрала з сабой у тую вярбоўку ў маржаны Сібір. У вайну яго скурылі партызаны. Ну, вось гэты лементар. Самае цікавае, што на уроках чытання, акрамя польскіх вершаў і кароткіх апавяданняў, пані Ванда чытала дзяўчатам нашу Ніву і Багушэвіча. Да яе прыязджаў нейкі дзіўнаваты шляхцюк з Вухвішчаў, гэта вёска паміж Сушаным і Вушачай, і прывозіў усялякую літаратуру. Часам прывозім нават нейкіх артыстаў, што паказвалі беларускія інтэрмедыі і кароткія п'есы. Сцэна ладзілася ў панскім садзе каля маёнтку. Запрашалі ў двор Будзькаўшчыну і з вёскі дзяцей з найбольш культурных сямей. І дарослых таксама запрашалі. Наша маці ведала з таго часу на памяць шмат беларускіх і польскіх вершаў. Ад яе я памятаю з маленства і Грышча. Ну, тое, што вядомае Грышча. Ехаў я адкянад на смаргонь, мужык і шмат урыўкаў з беларускіх пастановак. Мая жонка Тацяна харошая здзелуха, як сын з бацькам па-польску сваталіся, як танцоры сукно кралі, як бык ажаніўся, як мухі сварыліся. Ну, я б мог узгадваць яшчэ сёе-тое. Маці чытала кожную вольную хвіліну. Пасля вайны акуляры былі вялікай раскошай. Іх проста не было дзе замовіць, дзе купіць. Маці чытала праз вайсковую нямецкую люпу, якую немцы пры адступленні пакінулі ў нашай хаце разам з картай і курвіметрам. Гэта такое кіламетражнае кольца для вымярэння адлегласці на карце. Так і памятаю маці за кніжкай з доўгім носам і люпай у белай хустцы. За такі вучоны выгляд мы называлі маці кузен Бенедыкт, як героя роману Жуль Верна, 15-гадовы капітан, які мы чыталі ў хаце калектыўным слых. Выява кузена Бенедыкта На выдатнай чорна-белай ілюстрацыі, дзе ён у трапічнай панаме разглядае праз люпу муху ЦЦ, вельмі нагадвала нам нашу маці. У параўнанні з іншымі вясковымі жанчынамі мая маці лічылася жанчынай бывалай і граматнай. Акрамя тых 2 гадоў панскай школы, яна мела досвед працы ў людзях, яшчэ да шлюбу, а потым амаль 3 гады працы ў Сібіры разам з бацькам. Пасля вайны была ў калгасе лістаносцам і ізбачом, загадчыкам ізбы чытальні. Збой чытальні была наша хата. Сюды маці прыносіла газеты, часопісы і даволі шмат кніг. На пачатку 50-х у нас радыё яшчэ не было. Вечарамі пры капцюльцы або смаркачцы, так называлі газавую лямпу без шкла, ці пры светачы, лучыне, чыталі ў голас узнятую цаліну Шолахава. Гэта было на беларускай мове, быў пераклад. Глыбокую плынь Шамякіна, апавяданні Горкага, Якуба Коласа і Змітрака Бядулі і нават Мате Залку, вугорская пісьменніка, камандзіра інтэрбрыгады ў Гішпаніі, вядомага як генерал Лукач. У нас у хаце таксама засталіся 2 вялікія скрынкі кніжак ад ранейшага пастаяльца кватаранта, прысланага перад вайной настаўніка, якога звалі Глот Станіслаў Зіноўевіч. Яго нам калгас паставіў на кватэру, калі бацька быў на фінскай вайне. Пазней гэта пастаяльца арыштавалі, ён быў эсэр. Настаўнік быў невялікага росту і меў горб. Часам зарычанскія пераросткі дражнілі мяне банкарт ад гарбаценькага. Мне было крыўдна за настаўніка, бо гэта быў фактычна здзек з яго, а не з мяне. Наш бацька быў мужчыністы і высокага росту. Наш кватарант не даставаў яму нават да пляча. З салідарнасці я нават пахаўрусаваўся з Глодавым сынам, з якім мы пазней хадзілі разам у 5-ю класу Гімрава. У настаўніцкіх скрынях кнігі былі іншыя, не такія, як мы чыталі. Некалькі тамоў Брухауза і Эфрона, «Жыццё Ісуса», можа, гэта быў Рэнан, «Заля», я чытаў прозвішча «Золя» з націскам на першым складзе. Быў там Бальзак, Мірашкоўскі і шмат чаго іншага. Наша хата была невялікая, але стаяла на прыгожым узгорку каля прасёлкавай дарогі, што вяла праз Абрампальскі лес, Глыбачку, Гуры, праз Наўліцы да Ветрына і Полацка. У нас часта спыняліся начлежнікі, што прыбіраліся простым, карацейшым шляхам у бок Полацку. Везлі зерне на межніцу ў Заскаркі, некуды ў Западную, так у нас называлі мясцовасці, што былі раней пад Польшчай. Дык вось ехалі яны туды валіць валёнкі, або везлі таксама засаладжоную ячменную драчку на самагонку ў бок Загацця, дзе рабілі добры напой кшталту сённяшняй старадароскай ці бакштанкі. Падарожнікі гулялі ў карты, трохі выпівалі, не абыходзячы увагай гаспадароў і нашых суседзяў. Расказвалі ўсякія прыгоды і амаль заўсёды спявалі. Маці прасілі спяваць не наскія песні, невельскія ды сібірскія. У яе быў нізкаваты моцны голас на кшталт жаночага ансамблевага альту. Ад маці я ўпершыню пачуў оперную арыю млынара, здаецца, это Дарагамыскі, на словы Пушкіна. «Варацілся ночью мельнік, жонка, што за сапагі?» «Эх ты, п'яніца, бездельнік, дзе ж ты видзіш сапагі? Это вёдра, вёдра права! Ні во сне, ні наяву не відаў да этих пор я на вёдрах медных шпор». Спявала яна гарадскі раманс «Не слышно шума гарадскова». Дагэтуль не магу здагадацца, адкуль браліся ейныя некаторыя дзіўнаватыя песні, як, напрыклад, хочацца заспяваць, Все шли мы тихим строем, подходим, как горам, Кавказские горы грозные оказывались нам. Коли-небудь она спевала кавказский, коли-небудь карпатский. Спевала она охотно и народные белорусские, яких ведала безлич. Особливо любила она спевать, чи все луги покошены, чи все щеножати, пытается сыну матери, де которую брати. Сестра большая, Лиза, рассказывала, что батька спевал горш за мать, это увогуле. Але гэтую песню спевал добра и с великим натхненнем, и заўсёды при гэтым прилабунивался до мати. Мне здаецца, что я гэта и цяпер бачу. При дорослых беседах и спевах, асабліва калі за столом выпивали, молодых до стола не пускали. Я лежал на печи и робил выгляд, что сплю. Чего только я не наслухался. Цікаво было чуть мову людей с далечейших вёсок. Нас могли разделять только речка, да с два лясы, а шмат, что называлось зусім инакш. Так уже шестигодовый я ведал, например, диалектные синонимы. Коробка спичек, коробок запалок, пушка щарничек. Або грубка, щиток и печка. Печка – это как раз грубка, маленькая печка. Великую печь все называли просто печь. Николи не чул, каб нехто говорил, что яна русская.